Veľmi som vďačný pánu Ježišovi. Jestem bardzo wdzięczny panu Jezusowi za te słowa. A ja by som pokračoval. I chciałbym kontynuować. Takisto prorok Izajasz w 40. kapitole tak to mówi. Tak samo prorok Izajasz w 10. rozdziale mówi. W 40. rozdziale mówi. Pocieszujcie, pocieszujcie mój lud, mówi wasz Bóg. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, tak mówi wasz Bóg. Hovorte k srdcu Jeruzalému. Mówcie do serca Jeruzalemu. Hlásajte mu, že sa doplnila jeho borba. Głoście, že dopełniła się jego boj. Jego walka, jego bój. Že je odpustená jeho neprávosť. Že jeho neprávosť je vybačená. Že vzal z ruky Pánovej dvojnásobne za všetky svoje hriechy. Že z ręki Pana podwójnie odebrał za wszystkie swoje grzechy. Hlas volajúceho na púšti. Głos volajúceho na púšti. Upravte cestu Hospodinovu. Przygotujcie drogę pańską. Urovnajte na pustynie hradskú nášmu Bohu. Wytorujcie drogę na pustyni naszemu Bogu. Każde údolie niech jest zwýšené. Każda dolina niech jest podniesiona. A każdy vrch a breh niech jest zniżony. I każdy pagórek i brzeg niech jest poniżony. A zjaví sa sláva Pánova. I objaví się chwała Pana. A uvidia všetci, každé telo dovedná, že ústa Pánove hovorí. I každé ciało to stwierdzi, že to povedali ústa Pana. Potešujte. Potešajte. Potešujte môj ľud. Potešajte môj ľud. Ako je to dobré. Jak to jest dobrze. Keď to srdce je potešované. Kiedy to serce jest pocieszane. Pán Ježiš Kristus nám poslal svojho tešiteľa. Pán Jezus poslal nám svojego potešiteľa. On išiel k svojmu otcovi. On poszedł do svojego ojca. A hovorí, keď ja pôjdem k svojmu otcovi, otec vám pošle tešiteľa. I pán Jezus povedal, kedy ja pôjdem do mojego ojca, môj otec pošle vám potešiteľa. A tento vás bude potešovať. I on bude vás potešal. A prečo? Dlaczego? Prečo je potrebné to potešenie? Dlaczego to potešenie jest potrzebne? Prečo je to taká charizma Ducha Svätého? Właśnie dlaczego na tym polega ta charizma Ducha Świętego? Bratia, sestry, lebo to je úloha Ducha Svätého. Bratia i siostry, bo to jest właśnie zadaniem Ducha Świętego. Ta najväčšia úloha, to największe zadanie, pre ktoré posiela nebeský Otec Ducha Svätého. Dla którego niebiański Ojciec posyła Ducha Świętego? Je, aby nás potešoval na ceste. Je, aby nás potešať na našej droze. A viete prečo? Viete dlaczego? Lebo keď nás Pán Ježiš povolal na túto cestu, bo kiedy Pán Jezus na tą drogę nás povolal, tak nám povedal, že zapri sám seba. Povedal do nás, zapri się samego siebie. Vezmi svoj kríž na každý deň. Veď svoj kríž na siebie každego dňa. A tak ma nasleduj. I w ten sposób mnie naśladuj. A prečo máme brať ten kríž každý deň? Dlaczego ten krzyż máme na siebie brać każdego dnia? Lebo každý deň máme zomierać sami sebe. Bo każdego dnia máme sami dla siebie umierać. A zomierać to je radosná vec. Czy to jest radosna informacja rzecz umierać? Kiedy niekto milý vám zomiera v dome? Kiedy ktoś kochany przez was w domu umiera? Czy to jest radosna udalosť? Czy to jest radosne wydarzenie? No to je bolestivá udalosť. To je bolestné vydarzenie. A my každý deň máme zomierať sami sebe. A my každého dňa máme sami dla sebe umierať. A preto Boh posiela svojho tešiteľa. I dlatego Bóg posyła svojego potešiteľa. Aby nás potešoval tým pohľadom do cieľa. Aby nás potešal tým našim spojrzeniem na cel. Pán Bóg nás nie tak potešuje. Pán Bóg nie v taký spôsob nás poteša. Že zomieraš tu, no ale bude... Bude ti ešte lepšie. No, ty tu umierasz, ale kiedyś bude ti lepiej. Ale ešte budeš si toto užívať a tak si budeš užívať. Ale ešte tego musíš doświadczyć, tak to budeš przeżywać. Nie. Nie w ten sposób. To potešenie jest hľadom na cieľ. To potešenie jest przez spojrzenie na cel. Niech sa nelaká vaše srdce. Niech vaše srdce się nie trwoży. Tak hovorí Pán Ježiš. Tak mówi Pán Jezus. Veríte v Otca, verte aj vo mne. Wierzycie w Ojca, wierzcie też i we mnie.

bracia, którzy tak pięknie grają. Kiedy wedziecie Boży lud chwale. Kiedy prowadzicie Boży lud w uwielbieniu. Niech waszym największym pragnieniem będzie wprowadzać Kościół w Bożą obecność. Jak najbliżej Boga. A wiecie, co z tym urobicie? Wiecie, co zrobicie w ten sposób? Że ich privedete k smrti. Že doprovadíte ich do smrti. Do smrti ich vlastného ja. Do smrti ich ego, vlastného ja. Haleluja. Haleluja. Každá služba v cirkvi. Každá služba v kostele má tento zmysel. Má vlastne taký sens. Každé hlboké prežitie. Každé głębokie przeżycie. To, čo prežíva Boží muž. Co mąż Boży przeżywa. Čo Božia žena prežíva. Co Boža neviasta przeżywa. Má ten zmysel. Má vlastne ten sens. Že tie ovečky vediem bližšie. Żeby te owieczki prowadzić bliżej. Może, że ta żena ma te swoje małe owieczki, te swoje dzieci. Nie, może ta niewiasta ma tylko te swoje małe owieczki, swoje dzieci, ale to są jej owieczki. A jaka jest to wielka sława? Jaka w tym wielka chwała? Kiedy ta mama te dzieci może wieść Panu. Kiedy ta mama może swoje dzieci prowadzić do Pana. Jaka to była dla mnie wielka radość. Jaka dla mnie to była wielka radość. Kiedy mógł ze swoimi dziećmi, ze swoimi synami, a ze swoimi córami klaczać na kolana. Kiedy mogłem ze swoimi dziećmi, synami i córkami klęczeć razem na kolanach. A oni przyjęli Pana Jezusa. Jaka to była dla mnie wielka radość. Jaka to była dla mnie wielka radość. Kiedy mógł pokrzcić swoje dzieci. Jaka to była radość dla mnie, kiedy mogłem ochrzcić swoje dzieci. Jakie jest to wielkie, kiedy możemy te swoje owieczki bliżej przywieźć do Pana. Jakie to jest niezwykłe, kiedy te swoje owieczki możemy bliżej Pana prowadzić. Ale jak możemy iść? Ale w jaki sposób możemy iść? Bliżej. Bliżej. No także my osobnie mamy ten kontakt z Bogiem. Właśnie w ten sposób, że my osobiście mamy relację z Bogiem. Wspominam sobie, kiedy był takim nowopeczonym kazatelem. Przypominam sobie, jak byłem takim świeżo upieczonym kaznodzieją. A chciał som tom zbore, aby sa menili veci a tak som robil tlak a tlačil. I chciałem, żeby w tym zborze rzeczy się zmieniały i taką presję wywierałem, chodźmy, zróbmy. Przyszedł za mną starszy zboru. I przyszedł jeden starszy zboru do mnie. Hovorí, i powiedział: "Brat Aleksander. Bracie Aleksandrze. Za nitku sa nedá tlačiť. Nici nie da się pchać. Ale nitku sa dá ťahať. Nić można tylko ciągnąć. Ja som sa pozeral na neho, že čo chce. Popatrzyłem na niego, co on chce. A on mi povedal, ukáž nám príklad. On powiedział, pokaż nám príklad. Nepchaj nás do toho. Nepchaj nás v coś. Ale ty nám ukáž príklad. Ale pokaż nám príklad. Ťongni nás, ťahaj nás. Poťongnij nás. A začal som ťahať. I začal ťongnąć. Takže nitka sa otrhla. Tylko nič się zerwała. A ostal som sám. Zostałem sám. Ale vďaka Pánu. Ale dzięki Panu. Ja som išiel do prítomnosti Božej. Šedlem v Božom obecnosti. A neostal som sám. I nezostałem sám. Pretože mi Boh pridal tých, ktorí túžia ísť za Pánom. Bo Pán Boh pridal mi takých, ktorí tęsknili, aby ísť za Pánem. Vďaka Pánovi. Dzięki Panu. Ako je to dobre, že Peter a Ján. Jak to jest dobrze, że Piotr i Jan, że oni przebywali w Bożej obecności, że oni poznali twarz Pana, że oni znali Boże oblicze. I wciągała ta moc Pana Jezusa Chrystusa. Moc Pana Jezusa ich pociągała. A oni przebywali w tej prítomnosti. I oni w tej Bożej obecności przebywali. A oni już byli przyprawieni na to. I oni już byli przygotowani do tego, aby widzieli tych ludzi, żeby zobaczyć ludzi, którzy tam stoją, albo siedzą. A nie wiedzą, jak dostać. I nie potrafią wejść do środka. A oni išli na správne miesto. A oni pošli na właściwe miejsce. Oni išli do prítomnosti Božej. Oni też šli v Božom obecnosť. Ale všimli, že sú ľudia, ktorí to nevedia. Ale oni stvrdili, že sú ľudia, ktorí tego nie potrafią zrobić. Vo svojom živote. Že majú jakieś ograničenia v svojom ktoré życiu. Im nedovolia, ktoré nie pozwolą im, aby wejść do środka. Bratia i siostry. Keď my vidíme okolo nás ľudí. Vidíme wokół nás ľudí. Ktorí nevedia ísť ďalej. Ktorí nie sú v stane ísť ďalej, bliżej do Pána. Zaujíme nás. Czy nas to interesuje? Czy mamy o nich zainteresowanie? Albo si powiemy, o co nas po nich. A mówimy, co nam po nich. To są ich grzechy, to są ich. To są ich grzechy. A my idziemy. A my idziemy. Ale oni się zatrzymali. Ale oni się zatrzymali.